حضور یہ بتائیے کہ جھک کر سلام کرنا کیسا ہے؟ اگر حد رکوع تک جھک گئے تو حرام ہے اور کم ہو تو مکروہ. حد رکوع کی تعریف یہ کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں. ہاں جھکے بغیر ہاتھ چومنا ممکن نہیں, لہذا ہاتھ چومتے وقت جھکنے میں مضائقہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.